kilka. Byłem w miarę bystry i już kminiłem, że nie chciałem być jak wszyscy. Czytałem se komiksy zamiast bajek czy wierszyków i wolałem być Batmanem, choć małpowałem jak Tytus. I nie chwalili, że Michałek zdolny uczeń, chyba się nie jarałem jak te szlugi w szkolnym wódce. Do dziś się uczę, ale już chętniej niż kiedyś. Się okazało, życie to kopalnia wiedzy. Nie zostałem prawnikiem, chirurgiem, kardiologiem. Czułem mistrzostwo w rapie, a jak czuję, to tak robię. Poznałem ludzi jak ja i ludzi na świat, więc stworzyliśmy se własny, dziś się budzi nasz rap gdzieś. 3 tony zioła i od groma kenów temu hip hop do mnie wołał, motywował, tłeniu trenuj. Wtedy gdzieś pod ziemią dorastałem do ataku, by dziś móc iść po swoje bez strachu. Moja droga od skraba do teraz, od placów zabaw do pana rapera, od średnich ocen do najlepszych not, sam czekam na mój następny krok. Moja droga od skraba do teraz, od placów zabaw do pana rapera, od średnich ocen do najlepszych not, sam czekam na mój następny krok. Świat poszedł do przodu i co było dawno prysło. Czas też pokazał, kto to złe towarzystwo cementował i powyjaśniał sojusze. Po niektórym ziomkom towar pozabierał duszę. Sam dziś tylko kruszę i pierdolę nawet piwo. Jak kruki okle rychu, kękę ich na piwo. Kiedyś szedłem na żywioł, dzisiaj myślę 2 razy. To nic nie zmienia, że wciąż sram na nakazy. Mam młodzieńczy mental, lecz patrząc po PESEL-u, to panem młodym bym nie był nawet na własnym weselu. Zaraz syn do liceum i oby nie wrócił ojca. I już 13 lat jak serum, rap gra bez końca. Tak lecę ze szlagierem i od WPPC. Jak przewijam z głową, to jak całym alfabetem. Mam farb paletę i zostawiam nimi ślad. Pozwól dziś naprawię siebie, jutro ponaprawiam świat. Moja droga od skraba do teraz, od placów zabaw do pana rapera, od średnich ocen do najlepszych not, sam czekam na mój następny krok. Moja droga od skraba do teraz, od placów zabaw do pana rapera, od średnich ocen do najlepszych not, sam czekam na mój następny krok.